What's up with my heart when it skips a beat? Skips a beat. Can't feel no pavement right under my feet. Under my feet. I feel my lonely room when I'm dreaming of you. Oh, what can I do? I still need you, but I don't want you now. Mai se sap quan les coses poden anar bé. Un dia ets aquí i l'altre ets allà, i en moltes ocasions aquests canvis venen sense avisar. A vegades, no sempre, són bones notícies, i això, que en aquests temps que corren, és un fet força difícil de trobar. Sigui com sigui, un alè d'esperança mai va malament, perquè de la mateixa manera que la dita diu que quan les barbes del veí vegis tallar, posa les teves a remullar, potser aquests canvis positius són com la sort i també acaben apropant-se per casa nostra. I still need you, but I don't want you now. I sí, hi ha coses bones que ens rodegen, que passen en el dia a dia i que d'alguna manera ens tenen una mica més distrets del que és habitual. Una d'aquestes coses bones és la Norma Vidal, que sempre intenta estar al nostre costat, eh? Que sí, Norma? Doncs sí, clar, clar. I dues setmanes seguides, que això podria ser tot un rècord, eh? en el nostre elenco d'aquesta temporada. Anda, que veia tela. Bueno, no sé. De què ens vens a parlar? Perquè em sembla que ens vens a parlar en clau esportiva avui. Doncs sí, vinc a parlar de la Volta Ciclista a Catalunya, que visita aquest cap de setmana al Vallès. Uh-huh. I què tal? Pinta bé, això? Doncs, bueno, tota la setmana porten donant voltes per Catalunya, no sé si n'estàs al cas o què. Sí, que per exemple sé que el Purito Rodríguez, que és el vigent campió, aquest any no podrà ser-hi. No, aquest any no està participant perquè doncs, va patir una lesió que l'ha deixat fora d'aquesta competició, però sí que hi ha altres ciclistes importants, com per exemple l'Alberto Contador. Alberto Contador, que tampoc no està exempte de polèmica amb tot el que li rodeja, pobre home, però sí, el veurem per carreteres de Montcada? Doncs la veurem per Montcada, deixem-ho així, no pel centre de Montcada, però sí que l'última etapa, que és la que comença aquest diumenge a Parets del Vallès, doncs el que farà és sortir de Parets en direcció cap a Lliçà la Vall, i durant aquest recorregut doncs els ciclistes passaran per Santa Eulàlia de Ronçana, per l'Ametlla, i després doncs tornen a donar la volta per Lliçà d'Amunt i Lliçà de Vall, i llavors tornen a passar per Parets del Vallès, on fan un sprint força especial a l'Avinguda Catalunya d'aquest municipi. I d'aquí doncs partiran cap a l'altre Vallès, en direcció cap a Montcada i Reixac, passaran per Ripollet, per Cerdanyola, Sant Cugat, Rubí, i així successivament, per anar-se apropant cada cop més cap a Barcelona, on acabaran finalment doncs aquesta darrera etapa doncs d'una prova que ha reunit a 192 ciclistes de 24 equips diferents. Déu-n'hi-do, no? 192? Sí, Déu-n'hi-do. A més, aquests ciclistes, com dèiem, són de categoria, tot i que no tenim en Joaquim Rodríguez, que és el que sempre doncs, ens toca més a prop i l'any passat va guanyar aquesta competició. Tenim d'altres, com dèiem, l'Alberto Contador, o per exemple, com es diu? Ivan Basso? L'Ivan Basso o el Jaimar Zubeldia. Uh-huh. Aquest sí que no tinc ni punyetera idea de qui és. Té pinta de basc, això ja t'ho dic. Té pinta. Doncs sí. Com et deia, aquesta cita va començar dilluns i ha recorregut doncs, diversos municipis de tot Catalunya en aquesta edició, que precisament és la número 100. Uh-huh. Més que una volta es podria dir un passeig, perquè que són 7 dies de volta i ja està, no? Són 7 dies i són 124 quilòmetres i mig. Jo no ho veig massa, això en terra ballesà, està clar. O sigui, perquè si fos 124... Sí, perdona. No, volia dir que l'etapa que es du a terme en el terra ballesà, com tu deies, és aquesta. Sí, 124 quilòmetres, que clar, 124 quilòmetres... Bé, sí, com sigui, aquí el que veníem a dir és que tothom que vulgui veure passar els ciclistes, doncs ja saben, el recorregut serà per la C-17 en direcció Montcada, aquest trosset de carretera, doncs, els que vulgueu veure-ho, esteu tots convidats, perquè per mirar no s'ha de pagar. I com que estem en crisi, doncs una cosa gratis, eh? Paga Montcada Ràdio, sí, paga Montcada Ràdio. Bueno, com podeu veure, ni la Norma ni jo som grans adeptes al ciclisme i molt menys a competicions d'aquestes característiques. Vam veure el Tour, quan va passar per aquí, per Catalunya, però encara gràcies. No, us ho expliquem per animar-vos, eh? Nosaltres, de ciclisme, no n'entenem molt, però amb tota la bona fe del món, tenint en compte que és una volta molt important, doncs us convidem a tots a veure-la. Jo sóc més de futbol, eh? Bé, jo me'n vaig. No, no, ostres, és que amb la que ens espera... No... Ara ja segur que comences a parlar de que si el Guardiola, el Mourinho... No, no, no, només parlo de la possibilitat de que ens s'enfrontin Barça i Madrid fins en 4 ocasions aquest any. Doncs fins en 4 ocasions i a veure què és el que passa, perquè tinc entès que a les semifinals de la Champions, si tot va bé, podrien trobar-se. O si tot va malament, és a dir, el Barça ha de superar el Schalke, evidentment, però si el Madrid supera el Tottenham, jo ja et dic que molts cors de Catalunya això no superaran. Jo no sé, tant de bo que el Tottenham guanyés. Home, estaria molt bé un Tottenham-Barça, eh? Més assequible. Bueno, doncs molt bé. Quan el Tottenham elimina el Barça. No fotem, home, no fotem. Un Tottenham no pot eliminar el Barça, en fi. Norma Vidal, ens veiem dimecres que ve, que vagi molt bé. Val, doncs que vagi molt bé igualment. Apa, adéu, eh? Adéu. Ràdio Metropol. Tiene la palabra... Albert Segura. I aquesta setmana toca parlar de cinema, no parlarem d'altres coses estranyes com la setmana passada amb en Sergi Calle, però bé, si es pot tractar el cinema parlat de manera normal amb en Sergi Calle, ho intentarem. Sergi, molt bona tarda. De què vam parlar? Molt bona tarda. No recordo, però recordo que jo volia parlar amb tu. Ah, sí, vam parlar de La Sexta. Ah, vale, vam parlar de cinema. Bueno, vam parlar de cinema, però no de la cartellera, com m'havies promès. Avui parlarem de coses rares, efectivament. Molt bé, i aquestes coses rares van orientades a la cartellera o a la petita pantalla? Sí, sí, la cartellera aquest cap de setmana són de dues coses molt estranyes. Uh-huh. És Piranha 3D. Ah, atenció. Atenció, que arriba amb gairebé un any d'endarreriment. Uh-huh. Bueno, no un any d'endarreriment, l'havien de presentar a Sitges, però després aquí no va poder ser... Després s'havia d'estrenar, però deien que no, perquè clar que és molt violenta, hi havia tot el tema de Sau 6, que es va prohibir no sé què, va quedar com una mica de limbo, i ara ha arribat, vale? Uh-huh. I és una pel·lícula que la gent fliparà, perquè, o sigui, que l'hagi a veure. És 3D inflat, d'aquell que sentiu, o sigui, és una pel·li rodada, no en 3D. Està rodada en 2D i després digitalment es converteix. És l'efecte aquest, però és igual, o sigui, és una pel·li que s'ha d'anar a veure, perquè principal és una pel·lícula de tètesi. Ah, molt bé. Sí, sí, però sí, gran escala. Jo penso que jo vaig veure la pel·lícula i dic, hosti, això els adolescents dels Estats Units els deu encantar. Vibraran. Comença la pel·li amb un, saps aquell festival o allò que fan per Setmana Santa? No Setmana Santa, allò que marxen de festival. Sí. Les coses, vale? que s'emborratxen. Però bàsicament és això, és una ciutat que mai passa res i arriba l'època aquesta de les vacances i tot d'adolescents allà, beguts, allà, cantant música, rei... Les hormones accelerades... Samarretes mullades... Molt bé. M'agrada? Sí, està bé. Sí, però vull dir, allò, superexplícit tot, vull dir, molt divertit. I després apareixen aquestes piranyes de la pel·lícula, uh-huh. La font de la pel·lícula és un fals remake de la pel·lícula del 80 i pico, vull dir, però no és un remake, vull dir, adapten la mateixa essència i l'adapten els dies d'avui. Però conserva molt l'esperit d'aquell gamberro davant. Uh-huh. I després a partir d'aquí mutilacions amunt i avall, cossos destrossats... I en 3D, eh? Estripes por ahí destrossades... Molt divertida, molt divertida. Bueno. És una pel·li, allò que diria, hòstia, una pel·li mal feta, no? Sí, bueno, però és molt recomanable per anar amb la família, no? Sí, molt. Aquest període ara... Sí. S'hauria d'estar per la Setmana Blanca, però no és el cas. Sí, exacte. No, però jo crec que molta gent dirà, perdona, perquè no estem acostumats al cinema comercial a adaptar aquest tipus de pel·lícules, que durant això, els anys 70, 60, 70, fins i tot els 80 eren habituals en mercats d'UVQueta i cinema. Agafa l'estructura i el tipus de pel·lícules aquestes del autocinema. Uh-huh. Aquí moltes van arribant en vídeo. I que els fans del gènere fantàstic doncs agrairem molt. Un dia haurem de parlar d'això de l'autocinema, perquè una cosa que aquí no ha funcionat gens, perquè no ha funcionat, no s'ha fet mai aquí, però als Estats Units estava molt arrelat en el seu moment. Sí, a més era aquest tipus, aquestes pel·lícules així dolentotes, feien programes dobles, eren totes molt violentes, molt plenes de sexe, molt absurdes, i clar, els joves els encantava. Estava pensant per un públic d'aquests que, clar, als Estats Units amb 16 anys ja tens cotxe, doncs clar, t'agafes la xurri i te'n vas... Sí. A més, en aquella època pensa que el cine cinemes encara estaven fent western, per entendre'ns. I els joves buscaven una altra cosa diferent. I per això havien aquests cinemes de segona, de menys qualitat, on anaven ells. O sigui, també una mica per diferenciar-se dels seus pares, dels seus avis, per entendre'ns, no? Que passant de dues dècades gairebé, no? I clar, funcionava molt. Després de l'arribada del vídeo i totes aquestes coses, tot això va anar decaient molt ja abans, però bueno, però també... igual, això seria molt llarg d'explicar, però va ser abans, o sigui, quan un tipus de cinema ja als 80, tipus Tiburón i aquestes coses, van començar a fer les mateixes pel·lícules idiotes, per entendre'ns, però amb molt pressupost, li van robar tot el públic i tot el material als autocines aquests. M'explico? Sí, una llàstima, però, perquè era un, no sé, la típica imatge de Gris, qui no ha vist Gris. Què? Qui no ha vist Gris, que Gris surt un autocine d'aquests. Ah, sí, no, d'això. I, bueno, sí, que aquesta pel·lícula robés tot aquest esperit, així, gamberro, tot això, els adolescents, si la gent que tingui 16 anys passarà a pena, els avis que vagin allà, avis. O sigui, gent a partir de 40, 50 anys, no entendrà res. Molt bé. I de quina merda de pel·lícula, perquè a més tampoc està massa ben fet, els efectes especials, tot això, però vull dir, és l'esperit. I gent que sigui allò fan d'aquest tipus de pel·lícules de fa anys, també s'ho passarà molt bé, molt bé. Bueno. La història és demencial, eh? Vull dir, és pel·lícula. Però la gràcia és això, és veure aquells cossos mutilats i aquella alegria, aquella sang... I... Sí, allò que agrada. Sí. Ah, vinga. I de fet és una pel·lícula supermoralista, eh? Perquè tothom que fa allò que no d'allò, ha de crash. Res, eh? Molt bé. Que te'n vas allí, vas, que no sé què, vas. Molt bé, doncs recomanació número 1. Tenies una segona recomanació per aquest cap de setmana? Sí, no sé com vaig a dir. Hi ha una altra pel·lícula, allò en les Antípodes, que m'agrada molt, que es diu Nunca m'abandones. És una pel·lícula que a simple vista pot semblar una mica de drama i adolescent, perquè surt la Keira Knightley, surt el James Garfield, que és un actor ara jove que surt a la red social i serà el nou Spider-Man, però té un toc de ciència-ficció i de drama que és molt interessant. A mi em va semblar gairebé una pel·li de terror, perquè és superfosc, és molt depriment, però està bastant fet i és molt intel·ligent. O sigui, parla d'aquell allò que hem vist algunes vegades al cinema de... cultivar persones, per entendre'n, perquè després serveixin com a banc d'or. Sí. Síntesi? Sí, una mica la idea de l'Isla, no? Sí, exacte, el que seria l'Isla, però radicalment diferent, perquè això és una història, parla d'aquestes persones, no? Com es senten ells, com viuen, i és una pel·lícula molt trista, molt depriment, però a mi m'agrada, perquè últimament totes les pel·lis són allò... una mica soft, o sigui, que vagin així radical tan a sac, a mi m'agrada molt. Potser algú pensarà que és nyonya, perquè a mi em va deixar un colpit, o sigui, em sentia allà com si fos allò una pel·lícula de terror. Que deia, no pot ser que els estiguin dient això, aquests nens, pobres nens, i tal, però no, molt bé. Bueno, ens haurà de veure. Molt bé, Sergi. Totalment diferents, però a mi m'han agradat tots dos per motius diferents, també. No, hi hem vist dues opcions diferenciades, però molt bé. Escolta una cosa, Sergi, a tu t'agrada el western, no? Suposo, les pel·lícules de western? Sí, molt. Val. I a tu també t'agrada l'Antònia Font, no? Molt. Vale, doncs et recomano que escoltis el final d'aquest programa, d'aquesta setmana. Vale. Jo només et dic això. Vale. Ja m'ho explicaràs. Molt bé, Sergi, ens veiem dimecres que ve si tot va bé o no, perquè bueno, com que suposo que la gent no ho sabrà, però en Sergi Calle ja és pare, però bueno, tornarà a ser pare aquest dissabte, aquest divendres de nou, amb l'arribada d'un nou integrant a la seva família, que no és un gat. És una altra nena, bàsicament. Que et compliquis una mica la vida. Sí, en Sergi tindrà una altra criatura i no sabem si a partir de la setmana que ve serà baixa per un tema d'ocupacions parentals. Però de totes maneres ja parlarem amb ell segurament, ni que sigui dos minutets, per veure com està la nena i aquestes coses. Bé, intentaré tornar tan aviat com pugui, encara que sigui amb petites dosis. Molt bé. Tu prens el teu temps i a disfrutar de la canalla. Molt bé, moltes gràcies. Molt bé, Sergi, doncs moltes felicitats i fins quan sigui. Gràcies, fins aviat. Apa, que vagi bé. Adéu, bona tarda. Adéu.